zapowiadałem tydzień temu, że wrócimy do tej płyty. No i słowa dotrzymuję. Cezary Konrad, jego album On Classical, płyta z 2015 roku, bo to 28 grudnia właśnie urodziny naszego ulubionego perkusisty. Tak zapracowanego, jak jego kolega, którego urodziny świętowaliśmy tydzień temu, Roberta Kubiszyna. Przecież świętowaliśmy tydzień temu urodziny. Kiedy się zajrzy na strony obu muzyków, no to jest niewiarygodne, ile oni pracują, ileż muzyki dzięki ich udziałowi w pracy studyjnej do nas trafia. A to płyta, przypomnę, nagrana przez Cezarego i Roberta w dużej mierze, no i także z udziałem Anny Konrad, Anny Witkowskiej, Joanny Krzyśków i Joanny Żmijewskiej. To panie na skrzypcach, altówce i oboju także wspierają naszych dzielnych jubilatów. Cezary Konrad to jest taka postać gdzieś tam zawsze schowana za tym swoim rozbudowanym zestawem perkusyjnym. Skromny, cichy, do momentu, kiedy trzeba zagrać jakieś solo. Oczywiście. Czarku, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No a będziemy je świętować oczywiście twoją muzyką. Taka to płyta pełna przebojów. On Classical, najpierw Libertango Piazzoli, potem Symfonia G-moll Mozarta i Peer Gynt Poranek Edwarda Grieg'a. Na wszystkich gitarach, naprawdę, na wszystkich gitarach i także na niektórych instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. Robert Kubiszyn na perkusji, fortepianie, instrumentach klawiszowych, nasz dzisiejszy jubilat Cezary Konrad. To płyta właśnie tych dwóch przyjaciół, bo od lat pracują razem na wielu polskich scenach i nie tylko, na wielu światowych scenach mogą Państwo spotkać tych dwóch znakomitych instrumentalistów. I wracamy do płyty Roberta Kubiszyna, naszego bohatera, głównego bohatera spotkania sprzed tygodnia, bo to 20 grudnia właśnie Roberta urodziny. Cezary Konrad pojawia się na tej płycie Before Sunrise w czterech utworach na perkusji. Posłuchamy sobie dwóch. Możesz żyć, to jest piosenka, do której słowa napisał i także zaśpiewał ją Grzegorz Turnał. Tutaj także zagrają obok Roberta Marek Napiórkowski na gitarze akustycznej, Dominik Bukowski na wibrafonie, Sławomir Berny na instrumentach perkusyjnych i Cezary Konrad na perkusji. A o utworze następnym opowiem Państwu, jak już posłuchamy tych dwóch z płyty Before Sunrise Roberta Kubiszyna. Płyta z 2010 roku. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. Lecz możesz żyć i ciekawie i zabawnie. Potrafisz żyć i zabawnie i ciekawie. Jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc, i noc i dzień, jaki sens, gdy życie snem? A jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już. Krótki lot przez 100 lat i błękity. Życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom, oszukuj tylko ląd.

Nothing More Than Illusion. To z płyty Roberta Kubiszyna Before Sunrise. Takie mamy dane pewne, że na flugelhornie zagrał Robert Majewski, na instrumentach perkusyjnych Sławomir Berny, na perkusji Cezary Konrad, na gitarze basowej Robert Kubiszyn i wygląda mi na to, że na gitarze elektrycznej zagrał Tim Miller. Chociaż to jest przy tym właśnie wykonawcy numer 9 na płycie. No ale na gitarze ktoś tu grał, prawda? Ewidentnie było słychać. I to być może był właśnie Tim Miller. Przy najbliższej okazji muszę pamiętać, żeby Roberta też i o to spytać. Okazję znajdzie się bardzo szybko, bo Robert Kubiszyn to jeden z najbardziej zapracowanych polskich muzyków, więc na pewno na jakimś z koncertów, może niekoniecznie jazzowych, będą mogli go Państwo także zobaczyć w akcji. No i następna płyta przed nami, na której słychać jak bębni nasz dzisiejszy jubilat Cezary Konrad. Pamiętam to spotkanie z gitarzystą Piotrem Wójcickim, bo to Piotr Wójcicki tutaj gra na gitarze elektrycznej, także jest autorem wszystkich kompozycji. Płytę zaaranżował Krzysztof Herdzin, a do kompletu w zespole mamy jeszcze na basie, tak, zgadli Państwo, Roberta Kubiszyna. No i na flecie, altówce i przy mikrofonie Tomasz Kukurba z zespołu Kroke. Thank you.

Moon City. Tytułowy utwór z płyty Piotra Wójcickiego, gitarzysty i autora wszystkich kompozycji na tym albumie. Na perkusji jubilat Cezary Konrad. Jeszcze jedna ważna płyta z ostatnich lat, na której słychać Cezarego grającego na perkusji. To jest album Dusza w uszach. Michał Kulenty na sopranie i tenorze, także autor wszystkich kompozycji. Krzysztof Herdzin, fortepian, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne. No i także Robert Kubiszyn na kontrabasie, gitarze basowej. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Michał Kulenty, jego album Dusza w uszach. Michał Kulenty na sopranie i tenorze, Krzysztof Herdzin, fortepian, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa. Polska Orkiestra Radiowa, dyrygowana przez Krzysztofa Herdzina i nasz jubilat Cezary Konrad na perkusji. I tak się składa, że trzeba się pożegnać, a jest to ostatnie pożegnanie w 2019 roku. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my, mam nadzieję, w dobrym zdrowiu usłyszymy się na antenie Trójki w roku 2020. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie, do usłyszenia.